choć raz, to choćbyś z pistoletem zaszedł mi drogę. Powrotów nie będzie. Pragnę być pośród ludzi, którzy...

Kocham cię, a miłością swoją mógłbym nakarmić wszystkich was. Kocham cię, a miłością swoją mógłbym poruszyć z posad niebo. Kocham cię, a miłością swoją rozpalę pożar, gdzie potrzeba. To było przecież niedawno tak, to było przecież niedawno jak. Jak okiem sięgnąć zmienił się świat. To było przecież niedawno tak, to było przecież niedawno tak. To było przecież niedawno jak. Jak okiem sięgnąć zmienił się świat. To było przecież niedawno tak. To było przecież niedawno tak. To było przecież niedawno jak. Jak okiem sięgnąć zmienił się świat. To było przecież niedawno tak. Little Sister, jeden z większych przebojów amerykańskiej formacji Queens of the Stone Age, a piosenka pochodzi z albumu Lullabies to Paradise, jeden z najbardziej popularnych w całym dorobku tego zespołu. Pierwsze miejsce na liście przebojów w Norwegii, a w Stanach Zjednoczonych, skąd grupa pochodzi, w Wielkiej Brytanii też nieźle, bo czołowa dziesiątka. Wcześniej Kult i Kocham Cię Miłością Swoją, a na samym początku grupa The Chemical Brothers z gościnnym udziałem Q-Tipa i Galvanize. Oczywiście z płyty Push the Button. A teraz kolejna trójka polska, rozpoczynają Maria Sadowska. Płynie wolno wokół mnie powietrze, twój oddech moje miejsce. Wreszcie jest mi jakoś pięknie, a zwyczajnie niczego. Tylko tu i teraz. czego w sobie nie mam. Chcę zwyczajne tworzyć dni, najprawdziwiej być. Jeszcze lubię i leci czas, dalej tylko na. Tylko tu i teraz ja wybieram. Tylko tu i teraz jestem. Tylko tu i teraz całym sercem. Więcej szans nie będzie. Teraz tylko tu i powiem, że

Katie Melua i 9 Million Bicycles, później grupa Spoon i I Turn My Camera On i wreszcie Arctic Monkeys i I Bet You Look Good on the Dance Floor, jeden z największych alternatywnych przebojów roku 2005 w Anglii na pierwszym miejscu. Debiut oczywiście zespołu Arctic Monkeys. Kolejna trójka przed nami, trójka polska. Tomasz Makowiecki na początek. Między nocą a dniem zawieszony niby sen. Tak

Między nocą a dniem. Tomasz Makowiecki, Paradoksy, Lech Janerka i Nie muszę musieć, WW. Te trzy piosenki już za nami. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny wzmacniacz, w której dzisiaj gościły przeboje roku 2005. Dwa ostatnie jeszcze przed nami, to będą grupy Happy Set i Komety, a ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Życzę spokojnej niedzieli. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia. O, jak ja kocham to miejsce. Tu jest tyle policji, czuję się bezpiecznie. Kochanie, czemu szepczesz? Możemy być spokojni, opuśćmy ręce. Opuśćmy ręce. Czego chcieć więcej, prócz tego co mam? Prócz tego za czym stoję w kolejce od lat? Do czego chcieć więcej? Bo gdzie tak jak tu zwolna sączą nam się poranki, leniwie ciekną po szybach zachody słońca. No czego chcieć więcej? Ale najważniejsze to, że kiedy zamknę oczy, kiedy zamknę oczy, nic nie zaskoczy mnie. O, jak ja kocham to miejsce. Tu jest tyle policji, czuję się bezpiecznie. Kochanie, czemu szepczesz? Możemy być spokojni, opuśćmy ręce. Opuśćmy ręce. Czego chcesz więcej, prócz tego co masz? Prócz tego co mogę dać ci w podzięce za kilka tych lat? No czego chcesz więcej? Bo gdzie tak jak tu kapryśnie kosmacą się myśli, przez pozamykane drzwi garną się tłuste dni. No czego chcesz więcej? No ale najważniejsze to, że kiedy zamkniesz oczy, kiedy zamkniesz oczy, nic nie zaskoczy cię. O, jak ja kocham to miejsce. Tu jest tyle policji, czuję się bezpiecznie. Kochanie, czemu szepczesz? Możemy być spokojni, opuśćmy ręce. Opuśćmy ręce. Bezpiecznie. Kochanie, przestań wreszcie. Możemy być spokojni. Wrócimy tu jeszcze. Wrócimy tu jeszcze. Wrócimy tu jeszcze. Wrócimy tu jeszcze. Wrócimy tu jeszcze. Zatrzymany czas, nie mogę zasnąć. Czekam na światło dnia. Bezsenne noce. Nie wiem gdzie teraz jesteś. Skupiona w swoich szyfrach i w swoich grach. Bezsenne noce. Zatrzymany czas, nie mogę zasnąć. Czekam na światło dnia. Bezsenne noce. Nie wiem gdzie teraz jesteś. Skupiona w swoich szyfrach i w swoich grach. Noc bez końca, zmarnowane dni. Kolana i łokcie zdarte aż do krwi. Halucynacje, w tu